oraz L-argininy, zawarty w Permen King Tribulus Terrestris, wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik Praw Obywatelskich krytykuje projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Według ministra sprawiedliwości to odpowiedź na duże społeczne oczekiwanie zmiany. Niewykluczone, że będzie kasacja do Sądu Najwyższego po wyroku skazującym byłego prezydenta Zabrza na 25 lat więzienia za zabójstwo. Importowane warzywa notują rekordowy wzrost cen. Ale najpierw Londyn. Brytyjski rząd wygrał w parlamencie pierwsze głosowanie w sprawie Brexitu. Izba Gmin zagłosowała za tym, by legislacja pozwalająca premier Theresie May na formalne rozpoczęcie procedury występowania Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej została skierowana do komisji. The eyes to the right, 498. The nose to the left, 114. Zagłosowało 498 posłów, przeciw 114. To oznacza zielone światło dla kolejnego etapu parlamentarnego. Teraz projekt trafi do komisji. Nad jego ostateczną wersją posłowie pochylą się 8 lutego. Przeciwko uruchomieniu artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego głosowali posłowie Liberalnych Demokratów i Szkockiej Partii Narodowej. Dołączyła do nich część posłów Partii Pracy, którzy zbuntowali się przeciwko partyjnej dyscyplinie. Komisja będzie obradować w dniach od 6 do 8 lutego. Wtedy odbędzie się trzecia debata, zakończona głosowaniem nad skierowaniem projektu do Izby Lordów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że projekt Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa budzi poważne wątpliwości pod kątem ochrony wolności i praw obywatelskich. Zdaniem Adama Bodnara kilka zapisów projektu jest niezgodnych z konstytucją. Najistotniejsze wątpliwości natury konstytucyjnej wywołują u RPO przepisy projektu przekazujące Sejmowi wybór sędziów do KRS, dające prezydentowi prawo wyboru na urząd sędziego spośród dwóch kandydatów przedstawionych mu przez Radę oraz skracające kadencje obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. A minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonuje, że zmiany przepisów o KRS są słuszne. Mówi, że reforma wprowadzi cywilizowane europejskie standardy i jest odpowiedzią na duże społeczne oczekiwanie zmiany. Tak mówił wczoraj Zbigniew Ziobro. Podkreślał, że propozycje są zgodne z konstytucją. Dodał również, że czas najwyższej kasty dobiega końca. Zabił, bo nie był w stanie zwrócić długu. Jest wyrok 25 lat więzienia dla byłego prezydenta Zabrza za zabójstwo Lecha F. Trzech mężczyzn, którzy mu pomagali, usłyszał wyroki 15 i 8 lat pozbawienia wolności. Sędzia Michał Marzec z Sądu Apelacyjnego w Katowicach mówił, że już poprzedni wyrok wskazywał na winę samorządowca. Sąd pierwszej instancji w bardzo szczegółowym w tym zakresie uzasadnieniu wskazał dowody, przekonują o winie oskarżonego. Ja tylko przypomnę, tymi dowodami są przede wszystkim wyjaśnienia bezpośrednich uczestników zdarzeń. Bo przecież te zdarzenia to nie tylko samo zdarzenie w lesie, ale sam etap przygotowania, inicjowania i przygotowania całego zdarzenia, a następnie to, co się działo w lesie. To właśnie w lesie niedaleko Będzina w sierpniu 2008 roku znaleziono ciało zamordowanego Lecha F. Adwokaci Jerzego G. nie zgadzają się z wyrokiem, nie wykluczają kasacji do Sądu Najwyższego, ale czekają na pisemne uzasadnienie wyroku. Importowane warzywa notują rekordowy wzrost cen. W przypadku niektórych gatunków zapłacimy nawet o 200% więcej. Jak tłumaczy Małgorzata Skoczewska z rolno-spożywczego rynku hurtowego w Broniszach, wszystkiemu winna jest pogoda. Mroźna zima, która jest mało spotykana na południu Europy, spowodowała zdecydowany wzrost kosztów produkcji, a tym samym zmniejszenie tej produkcji, no i automatycznie dla nas Polaków, dla konsumentów wzrost cen warzyw importowanych. Duży ten wzrost? To wszystko zależy od gatunku, ale jest spory, ponieważ od 50% nawet do ponad 200% niektóre produkty zdrożały. O ile drożej ma pani teraz te warzywa i owoce? Oj! O 100%! O 100% aż? Dosłownie. Te zielone, rukole, sałaty rzymskie, rzymskie mini, te, które importujemy. Mimo tych cen ludzie kupują? No zmuszeni są kupować mimo wszystkiego. Taki wzrost cen. Doktor Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki i Rolnictwa. Prawdopodobnie utrzyma się do czasu wejścia większej ilości warzyw, a zwłaszcza pomidorów z Holandii, gdzieś około marca. Jedliśmy ogóreczki kiszone, swoje przetwory słoikowe, jedliśmy. I bez tego też można było przeżyć, prawda? Aby było taniej, eksperci radzą zastąpienie importowanych warzyw naszymi korzeniowymi, które w tym roku są akurat tańsze niż w ubiegłym. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. I jest w końcu zwycięstwo. Po dwóch porażkach na początek Ligi Mistrzów PGE Skra Bełchatów dzisiaj wygrała u siebie 3-1 z Lublaną. Skra zajmuje drugie miejsce w grupie, które daje awans do fazy pucharowej. O wiele trudniejsze zadanie czeka dzisiaj siatkarze Asekoresowi Rzeszów. Ostatnio musieli przełknąć gorycz porażki, przegrywając Kucinę Lubecz-Witanowa 0-3 i to u siebie. Dziś z Włochami grają na wyjeździe. Pierwszy set padł łupem rywali. Wygrali do 21. W siatkówce kobiecej poznaliśmy za to pary półfinałowe Pucharu Polski. Impel Wrocław zmierzy się z Grot Budowlanymi Łódź, a Chemik Police z deweloperem Skyres Rzeszów. Turniej finałowy zostanie rozegrany w najbliższy weekend w Zielonej Górze. Panie grały dzisiaj także w koszykówkę i to w Eurolidze. Bardzo ważne zwycięstwo odniosła Wisła Kampak Kraków. Wygrała po raz trzeci w fazie grupowej, tym razem 66-47 z Węgierkami z Unii Gier. Wisła wciąż walczy o play-offy, obecnie zajmuje 6. miejsce. Ostatnie miejsce zajmują niestety koszykarki CCC Polkowice. One dzisiaj przegrały i to po raz 10. w Eurolidze, 71-75 z Hiszpankami z Perfumerias Avenida. Koszykarze dzisiaj grają u nas w lidze. Słowa pochwały należą się zawodnikom Energii Czarnych Słupsk. Mimo możliwości utraty sponsora tytularnego, sprawy pozaboiskowe wyrzucili z głowy i wygrali z AZS-em Koszalin. Choć tylko 72-70. Zwycięstwo wisiało na włosku, o co miał pretensje mimo wygranej Grzegorz Szurmacz. Negatywna rzecz to jest kolejny mecz, który mamy problemy w czwartej kwarcie, gdzie mamy duże przewagi i po prostu robimy takie błędy. No, nie wyobrażam sobie takie, że takie można błędy robić w takim meczu. I jeszcze piłka nożna. W ligach zagranicznych ze szczególną atencją będziemy śledzić teraz poczynania drużyny Hull City w Premier League. Tygrysem został przecież Kamil Grosicki. Postara się pomóc drużynie w odbiciu się od dna tabeli. Obecnie Hull zajmuje ostatnie miejsce. Dzisiaj w lidze gra na Old Trafford z Manchesterem United. To spotkanie przed chwilą się rozpoczęło. Jest bezbramkowy remis, ale Grosicki obserwuje mecz z perspektywy trybun. W nowej drużynie zadebiutuje najprawdopodobniej sobotę w meczu z Liverpoolem. W innych meczach Premier League West Ham United gra z Manchesterem City, The Citizens prowadzą 1-0, a Stoke z Evertonem. W Pucharze Narodów Afryki za to czas na półfinały. W pierwszym z nich Burkina Faso gra z Egiptem, jest bezbramkowy remis, jutro Kamerun zagra z Ganą. Jutro w całym kraju sporo chmur, najwięcej na wschodzie. W wielu miejscach znów może padać śnieg, deszcz ze śniegiem, marznący deszcz i marznąca mrzawka. Słońce powinno pokazać się nad Gdańskiem, Szczecinem, Poznaniem, Krakowem i Przemyślem. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do 2 na zachodzie i 5 na południu. W Bieszczadach porwisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Któż z nas się nie dziwi? Na przykład gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w Kwidzynie. Najczęściej przy Sztumskiej. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zdziwienia. Czyta Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Już w piątek przed 14. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiać będziemy o tym, czy piękno jest w stanie zbawić świat. Tak przynajmniej mówił Fiodor Dostojewski. Dziś to bardzo rzadko spotykane połączenie, z jednej strony pojęcia estetyczne, a z drugiej religijne. A jednak syntezą czegoś takiego pozostaje sztuka ikon. I o tym właśnie będzie dzisiejszy Klub Trójki. Gospodzie sił z nami budzie i nogo porazwie Ciebie, pomożnika w skorbie chnij mamy, Господи, сил помилуй нас. Господи, сил с нами буди, и ногу бо разве тебе, помощника в скорби к ней мамы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Господи, сил с нами буди, и ногу бо разве тебе, помощника в скорби к ней мамы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Господи, сил с нами буди, и ногу бо разве тебе, помощника в скорби к ней мамы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его во власти трубнем, хвалите Его во псалтире и гусле. Господи, сил с нами буди, и ногу бо разве тебе, помощника в скорби к ней мамы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Господи, сил с нами буди, и ногу бо разве тебе, помощника в скорби к ней мамы. Господи, сил помилуй нас. Хвалите Его в кимвале доброгласных, хвалите Его в кимвале восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Klub Trójki, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiamy o ikonach. Współczesna sztuka coraz rzadziej odwołuje się do klasycznej triady prawdy, piękna i dobra, a są to pojęcia centralne właśnie w sztuce ikon. I dzisiaj gościmy w studiu w Warszawie pana Mateusza Środonia, twórcę ikon, między innymi znanego ze swoich obrazów, które można obejrzeć w kaplicy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam serdecznie. A w studiu w Poznaniu jest z nami pani Iza Murza, która od kilkunastu lat prowadzi pracownię ikony pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Poznaniu. Także prowadzi szkołę ikon przy opactwie benedyktynów w Lubiniu, koło Poznania. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Sztuka tworzenia ikon to nie jest tylko czynność czysto artystyczna, lecz także religijna, duchowa, można powiedzieć wręcz mistyczna. Pani Iza wtajemnicza adeptów ikonopisarstwa w arkana tej sztuki. Proszę powiedzieć, jak wygląda to wtajemniczenie? Bo z jednej strony oczywiście są te zajęcia warsztatowe, mieszanie farb, łączenie barw, gruntowanie, werniksowanie, ale wydaje się, że znacznie ważniejszy jest ten wymiar duchowy. Myślę, że wszystko jest ważne. Natomiast miejsce, w którym się spotykamy raz w miesiącu, a więc w opactwie ojców benedyktynów w Lubiniu, to jest około 70 kilometrów od Poznania, to tam jest właśnie taka formuła, miejsce, tak? Opactwo narzuca taką formułę, która całkowicie idealnie wręcz zaprasza do takiego zanurzenia się z każdej strony, a więc oprócz tego, co pan powiedział, tego całego warsztatu, bardzo dużo jest czasu, który poświęcamy na modlitwę z ojcami, a więc 4 razy w ciągu dnia spotykamy się na modlitwie brewiarzowej. Jest Eucharystia, oczywiście są posiłki, jest spanie, jak najbardziej, bo trzeba mieć dużo sił do pracy i do modlitwy. No i również coś, co jest taką myślę, koniecznością przy nauce ikony. Również opieka duchowa, która jest tam zapewniona i w postaci ojca Maksymiliana Nawary, który jest takim duchowym opiekunem szkoły, ale również wszystkich ojców, którzy w tym opactwie mieszkają. A proszę powiedzieć, czy można sobie wyobrazić tworzenie ikony bez modlitwy? Ja nie wyobrażam. A dlaczego? Jeśli ikona, jeśli źródło ikony znajduje się w podstawie takim chrześcijaństwa, więc jeśli chodzi tutaj o wcielenie Chrystusa, bez wcielenia Chrystusa w ogóle nie byłoby ikony. To jest początek i to tłumaczy wszystko to w takim bardzo dużym skrócie, ponieważ na temat tego można bardzo długo mówić. Co z tego wynika i teologicznie, również jeśli chodzi o takie duchowe życie ikonografa. Natomiast no to jest podstawa. No ikona powstaje z modlitwy i do modlitwy ma zapraszać. Innej drogi nie ma. Więc tym pierwszym, który się modli, jest ikonograf. Jeśli ta modlitwa ikonografa jest, no to ona powinna też zapraszać tego kogoś, kto się będzie przed tą ikoną modlił. I to, co pan na początku powiedział o tej takiej triadzie, która powinna być gdzieś tam zawarta w ikonie, się wypełniać, ale też jakoś tak jednoczyć, tak, żeby zachować taką równowagę między tymi trzema. No myślę, że to jest ta trudność, ale... Andrzej Rublow, znany, chyba najsłynniejszy twórca ikon, był tak opisywany przez jednego z kronikarzy rosyjskich. Bezustannie wznosił swego ducha i zatapiał go w światłości niematerialnej i boskiej. Jest z nami w studiu pan Mateusz Środoń, który kończył szkołę ikon w Grecji, to też prawosławna szkoła ikon. I proszę powiedzieć, czy tam też właśnie uczono pana wznosić swojego ducha i zatapiać go w tej światłości? Czy rzeczywiście tam też ten aspekt duchowy był podstawowy? I na czym właśnie polegało to wtajemniczenie duchowe? To znaczy, tamta szkoła to była szkoła przez świeckich malarzy ikon prowadzona i oni mieli właściwie takie podejście, że jednak zostawiali jakby duże pole na własną niejako drogę duchową. To nie było jakby tworzenie z uczniów wspólnoty religijnej. Oni mieli, to było coś takiego, że to była szkoła, w której oni mówili głównie o historii sztuki, o malarstwie, o malowaniu ikonotechnologii, technice. Natomiast po prostu się patrzyło na nich i oni jakby własnym przykładem, siadał ten profesor Leondas i robił znak krzyża. Pani główna taka mama szkoły, czyli taka sekretarka, która tam cały czas na wejściu do szkoły siedziała, była jednocześnie bardzo zaangażowaną parafianką cerkwi, która naprzeciwko szkoły poprzez jakby bardzo taką malutką, mało ruchliwą ulicę była usytuowana, więc co jakiś czas na przykład przynosiła jakieś kutię taką z niektórych ze świąt. Także czuć było jakby oddech tej parafii, jakby tej liturgii, która tam się dzieje. To w Pireusie było. To wszystko było w Pireusie. To była szkoła malarstwa bizantyjskiego pod patronatem świętej metropolii Pireusu, czyli prawosławnego biskupa Pireusu. Ale ten biskup jakby był tam... Fizycznie przychodził dwa razy do roku, prawda, do szkoły na zakończenie i w połowie roku w okolicy Bożego Narodzenia. No i właściwie to tak wyglądało, że ja jakby studiując w tej szkole prawosławie poznawałem równolegle poprzez zaangażowanie we wspólnotę już stricte modlitewno-religijną, ale jakby to było niezależne od szkoły. Mhm. I tam to w ten sposób funkcjonowało, że jakby życie duchowe uczniów, oni niejako byli za nie odpowiedzialni sami. Znaczy jakby było to, wydaje mi się, uznane za coś oczywistego, ale nie ogarnianego przez szkołę. W Polsce często można się spotykać z takim określeniem, że ikony się pisze, a nie maluje. Pani Izo, dlaczego tak się mówi? Powiem szczerze, nie wiem, ponieważ ja używam zamiennie i nie widzę tutaj używania jednego czy drugiego wyrazu. Nie ma tutaj według mnie błędu, żeby rozróżniać to jakoś tak szczególnie. Natomiast no, to jest... Ja już tych teorii trochę powstało, bo jeszcze 15 lat temu ja tylko pamiętam dwie takie teorie na temat tego, dlaczego się używa, mówi o pisaniu ikon. No, ikona obrazuje słowo Chrystusa, tak? A więc tam na Soborze Nicejskim, na VII Soborze Powszechnym użyte zostało sformułowanie, że Chrystusa się opisuje w obrazach, w mozaikach i stąd takie przeniesienie, że tak jak się pisze o Chrystusie w Piśmie Świętym, tak ikona opisuje Chrystusa świętych na desce kolorami, linią, plamami, czy też w mozaice, czy w innych formach plastycznych. No i chyba tyle, natomiast jako forma taka materialna, no to oczywiście, że się to maluje, przygotowuje, to wszystko klei, także no myślę, że tutaj to nie jest jakieś takie, myślę, pierwszorzędna sprawa przy ikonie. Taka, to jest taka fajna ciekawostka. A kiedy byłem w Rosji, to tam o ikonach wypowiadano się tak jak o ludziach, czyli mówiono, że to ikona wybiera człowieka, nie człowiek wybiera ikonę, że ludzie idą na audiencję do tej postaci, która jest przedstawiona na ikonie. Na przykład idę na audiencję do Matki Bożej, podczas gdy idę właśnie się pomodlić przed tą ikoną. I skąd wynika właśnie takie traktowanie ikon jak żywych osób? Bo to jest bardzo często spotykane, no, takie narzucające się w świecie prawosławnym. Pan Mateusz. No ja myślę, że to jest jakby bardzo dobre zrozumienie sensu ikony, tak? No bo właściwie zasadniczym sensem ikony jest, aby dopomóc stanąć przed osobą, prawda? I uświadomić sobie, że stajemy przed osobą w modlitwie, prawda? Czyli jeżeli to weszło w kulturę, to znaczy, że jakby pewne założenie ojców odnośnie ikony wcieliło się w życie wspólnoty, tak? Że dla wszystkich to się stało oczywiste, że ikona jest tym oknem, jest tym miejscem, w którym uzmysławiamy sobie, że stoimy w modlitwie przed tą osobą, do której się zwracamy. Czyli można powiedzieć, że ikona jest takim oknem do świata nadprzyrodzonego, jakąś taką szczeliną do innego wymiaru. No jest pomocą dla nas, aby uzmysłowić sobie, prawda, to, co realnie się dzieje w modlitwie, tylko często my śpimy i jakby tego nie do końca czujemy, prawda? Pani Iza, jak pani to odbiera? No, nie wiem, co dodać, bo Mateusz to tak fajnie powiedział. No ikona no jest nośnikiem, tak? Jest tak, nie wiem, kto tak jakieś fajnie powiedział, że tak jak zdjęcie czy obraz, który przedstawia rzeczywistość, przedstawia czas, do którego już nie wrócimy, tak? Przeszłość, która gdzieś jest tam minęła, człowiek się już zmienił, to miejsce, które zostało sfotografowane, też tego miejsca nie ma, natomiast ikona uobecnia to, co jest cały czas żywe, cały czas, co trwa. I tu jest taka podstawowa różnica między też takim obrazem sakralnym czy obrazem religijnym, prawda? Obraz sakralny, którym jest ikona. Także to jest takie, no to jest żywe, tak? To jest żywe, to jest autentycznie. Nie to, że ikona jest człowiekiem, tak? Bo tutaj jest, blisko jesteśmy jakiegoś takiego pogańskiego postrzegania ikony, tylko że ona jest nośnikiem, tak? Ona zawiera w sobie jakąś taką pomoc do tego, żeby spotkać się z tym, który jest obecny cały czas. Mhm. Czyli jakąś formą uobecnienia jest, jak dokładnie. Rozumiem. Jeżeli mogę się wtrącić, przypomniała mi się taka sytuacja. Byliśmy w tym roku w Grecji, w klasztorze na górze, na wyspie Amorgos, gdzie jest przepiękna ikona Pana Jezusa, którą ja już widziałam 20 lat wcześniej i przyszedłem drugi raz. Moja córka weszła tam, była bardzo zmęczona, ja musiałam dosyć namawiać, żeby tam dotarła. Popatrzyła na tą ikonę i jak wychodziła, to ściszonym głosem powiedziała: tato, tutaj na tej ikonie Pan Jezus wydaje mi się najbardziej podobny do siebie, jakim jest. A ile miała lat córka? 11. A wytłumaczyła, dlaczego tak odczuwała? Nie, ale wydaje mi się, to jakieś było bardzo jakieś przejmujące. A ikony są wykonywane według pewnego określonego kanonu. Właściwie jak się spojrzy na wiele przedstawień świętego Grzegorza czy świętego Andrzeja, widzimy, że one są bardzo podobne, że odpowiadają temu samemu kanonowi. I teraz jest pytanie, jak to pogodzić z wolnością twórczą artysty? Bo często pada właśnie taki zarzut, że kanon jest czymś zastygłym, co nie pozwala uwolnić się pewnej ekspresji twórczej, nie pozwala rozwinąć właściwego talentu twórcy, że jednak ogranicza jego wolność. Czy wy, tworząc ikony, czujecie, że jesteście ograniczeni przez kanon? Pani Iza Murza. Ja coraz... To jest tak, że właśnie im bardziej się poznaje kanon, im bardziej się ikonę poznaje, tym bardziej się ona otwiera i tym bardziej się jest tak potężna wolność, że można się przestraszyć, jak bardzo można dużo. I myślę, że tutaj ten temat w kanonie, czy problem kanonu, mam wrażenie, jest taki, że osoby, które nie mają wiedzy o ikonie i widzą tylko jej taką część estetyczną, tak? Taką stronę estetyczną ikony. Rzeczywiście bez wchodzenia w szczegóły można powiedzieć, że one są bardzo, bardzo podobne do siebie. Natomiast równolegle, jeśli się poznaje tą całą teologię ikony, tak? A więc bardzo mocno zapoznając się z tym, po co w ogóle ikona jest i co ma przedstawiać, a więc chodzi o tą treść, to wtedy myślę, że im więcej tej treści i modlitwy i prowadzenia Ducha Świętego, to wtedy ten estetyczna forma staje się taka coraz mniej ograniczająca. Kanon też może być czymś żywym, jeżeli na przykład tworzymy kanoniczny rys nowej postaci. Kościół wynosi jakiegoś świętego na ołtarze, nie ma jeszcze żadnej ikony tego świętego i w sumie ten malarz, który jako pierwszy przedstawi na ikonie tą postać błogosławionego czy świętego, właściwie jest twórcą takiego kanonu, że on wytycza nowy kanon. I panie Mateuszu, czy panu się zdarzyło właśnie stworzyć taką kanoniczną postać? Czy już wszyscy będą się odwoływać do pańskiego kanonu? To znaczy, mi się wydaje, że to jednak jest żywa tradycja, gdzie jakby różne są propozycje jakby danej ikony, jeżeli ona jest potrzebna w kościele i potem jakby kościół niejako weryfikuje, jakby znajduje stopniowo tą ścieżkę, która jest jakaś najbardziej adekwatna do potrzeby, jakby przekazu wiary, prawda? Ja tak rozumiem na przykład te kanoniczne ikony Bożego Narodzenia, Wielkich Świąt, na przykład Roku Liturgicznego, że jest spośród wielu propozycji, które jakby historia sztuki może nam jakoś o nich zaświadczyć, stopniowo się wykształca pewien główny nurt, można powiedzieć, bo dalej są różne warianty, dalej powstają różne ikony Bożego Narodzenia, w sensie plastycznym, różne kompozycje, ale gdzieś jest coś, co my widzimy w głowie, jak słyszymy ikona Bożego Narodzenia. I to jest pewien taki typ idealny, który uzyskuje bardzo wiele różnych konkretnych realizacji. Ja tu zawsze powtarzam bardzo, moim zdaniem, ważne słowa takiego malarza ikon z Rosji czy z Estonii, nawet pochodzącego, który mieszkał we Francji, Grzegorza Kruga, że ikona rodzi ikonę. Że to nie jest klon, tylko to jest dziecko. Że jakby widzimy pewne podobieństwa do tych ikon, z których się urodziła ta ikona, a jednocześnie to jest nowy byt, nowa zupełnie rzeczywistość. Ale jakby odnoszę się do tego, co pan mówił o Grzegorzu, że każdy, na każdej ikonie świętego Grzegorza jest on do siebie podobny, to jest właśnie wielka wartość tej tradycji, że ona jakby zachowuje tożsamość osoby, tak? Że my świętego Piotra rozpoznajemy po prostu na pierwszy rzut oka, nie musimy szukać klucza, czy jakiegoś atrybutu, tak, który by go określał, tylko po prostu on ma swoją tożsamość, swoją fizjonomię nawet, prawda? Tak, wszystkie tak. Główne postacie, tak, wszyscy święci jakby, jest ta pieczołowitość zachowania rysów, zachowania tożsamości osoby. I to jest dla mnie szalenie też przekonywujące do tej tradycji. I jakby to pokazuje dla mnie jakby wartość kanonu, a nie jakby, nie postrzegam tego jako ograniczenia. Dla mnie podobnie w ogóle, jak z, no, pani Iza, podobnie jak ze słowem w Piśmie Świętym, tak, że utrwala się, to jest cały czas to samo słowo, które zostało wieki temu spisane i to się utrwala, przekazuje dalej, tak, i ono jest żywe, cały czas żywe, słucha się czasami 400 raz tej samej Ewangelii, ale to nigdy nie jest ta sama Ewangelia, prawda? To jest bardzo podobne działanie. A proszę powiedzieć, pani Izo, a czym dla pani osobiście jest tworzenie ikony? To jest taka przygoda na całe życie. To jest po prostu życie. To nie wiem, co jeszcze dodać, naprawdę. To jest cały czas żywe i bardzo, bardzo takie, bardzo płodne. Pod każdym względem, tak? Także. A pan Mateusz? Mateusz Środoń. No podobnie, no to jest jakby dar opatrzności, że można się tym zajmować i jakby jednocześnie zadanie, jednocześnie odpowiedzialność. No i jakby coś, co za każdym razem ma jakieś odniesienie do życia duchowego. Znaczy często mam poczucie jakby wielkiego prowadzenia w momencie, kiedy mam to zadanie konkretne jakieś do wykonania i po prostu potem mam za co dziękować. To posłuchajmy teraz prawosławnego chóru rosyjskiego, który też pomoże nam jakoś prowadzić tą rozmowę dalej. Trójki, Grzegorz Górny. Dziś rozmawiamy o ikonie jako takim wcieleniu prawdy, dobra i piękna w sztuce. Ten chór, który przed chwilą słyszeliśmy, jakby stwarza taki klimat doskonały do nie tylko tworzenia ikon, ale pewnej refleksji nad nimi. Przypomnę, że naszymi gośćmi, z którymi rozmawiamy o ikonach, są pani Iza Murza i pan Mateusz Środoń, którzy sami tworzą ikony. I chciałbym zapytać o Polskę, która jednak jest szczególnym miejscem na mapie duchowej Europy, zawieszonym między wschodem a zachodem, bo u nas to miejsce ikony też jest dosyć niezwykłe w naszej kulturze duchowej, chociaż nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest w sumie bizantyjską ikoną. Panie Mateuszu. Tak, co prawda tego aspektu bizantyjskiego już w samej warstwie malarskiej trudno dostrzec, ale niewątpliwie to oryginalnie była bizantyjska ikona, która później została po różnych zniszczeniach przemalowana przez malarzy już z kręgu raczej zachodniego. W związku z tym jest takim skrzyżowaniem, tak jak w ogóle Polska, tak i ta ikona Matki Bożej Częstochowskiej jest skrzyżowaniem wschodu i zachodu. Najbardziej ten bizantyjski korzeń widać w obrysie, w tym, ponieważ tam jest ta wypukła aureola, więc jakby patrząc na dokładny kształt pierwotnego obrysu głowy Matki Bożej, można sobie, znając tą sztukę bizantyjską, próbować wyobrazić, jak ona wyglądała pierwotnie. Dosyć inna była od tej, jaka jest obecnie, ale niewątpliwie pozostaje też klasyczny bizantyjski typ chodigitri, czyli wskazującej drogę, wskazującej na Chrystusa. Ale w Polsce też jest inny stosunek do świętych obrazów niż na przykład w krajach zachodnich. Czy rzeczywiście widzicie, że Polacy są w obcowaniu, w kontakcie ze świętymi obrazami bliżsi ludziom wschodu, tak jak oni postrzegają ikony? Pani Iza Murza. Trudno mi powiedzieć tak bardzo, bardzo ogólnie, ale myślę, że to chyba zależy jednak od bliskości granicy wschodniej. Mam wrażenie, że tam jest ten temat inaczej wygląda niż przy zachodniej granicy Polski. Czy nie wiem jak. Także myślę, im dalej, tym bardziej ta jest taka większa estyma i większe takie poważanie do ikony, ponieważ jednak no, z różnych względów też ikona się też inaczej kojarzy tam na wschodzie Polski, więc ale na przykład jeszcze można wspomnieć na temat o obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która jest przecież takim obrazem tak chyba do zakonu redemptorystów należy, tych wątków ikony, obrazów w kościołach jest bardzo dużo, tylko tak jak Mateusz powiedział, to nie jest rozpoznawane, czy nie ma tu takiej wiedzy. Ja nawet nie wiem, czy jest potrzeba nawet nazywania tego w ten sposób. Co ja teraz obserwuję jeszcze ciekawego, nie wiem na ile to jest środowiskowe, jakieś warszawskie, a na ile szersze, że jednak zaczyna się jak gdyby w ciągu tych ostatnich 10 lat widzę zmianę wśród ludzi jakby w sposobie myślenia o ikonie, że jakby ikona przynajmniej tutaj, gdzie ja mogę to zaobserwować, zaczyna być dla rzymskich katolików naturalnym jakimś środkiem wyrazu wiary i jakby potrzebnym w takim zwykłym życiu religijnym, że ludzie zaczynają zamawiać ikony na chrzest, na ślub, na pierwszą komunię. Nie jacyś specjaliści, czy pasjonaci, którzy się naczytali książek, tylko po prostu zwykli ludzie, tak zwani. Czyli, że gdzieś dla mnie to jest ciekawe, że pewne sposób funkcjonowania ikony w kościele, który ja sprzed tam 15 lat znałem właśnie z książek, że na wschodzie zamawia się ikonę na chrzest. Czytałem to o tym jako o pewnej egzotyce, do której uważałem, że fajnie byłoby dojść, że to bardzo jest piękny zwyczaj, ale jakby daleki. A nagle teraz ja widzę, że to po prostu zaczęło wśród ludzi funkcjonować. No tak, i coraz więcej tych szkół ikon powstaje, warsztatów, gdzie się naucza tworzenia ikon. To też jest taki pewien fenomen, prawda, że gdzieś zainteresowanie tą ikoną się jakby bardzo zatoczyło szerokie kręgi w Polsce, w kościele katolickim po prostu, bo nie wiem jak w protestanckich na przykład wspólnotach, ale dla proboszczów warszawskich, teraz jakby takim dosyć naturalnym odruchem jest poszukać, albo gdy mają taką propozycję, to zaprosić kogoś, kto byłby gotów o ikonie opowiadać, czy robić jakiś kurs dotyczący ikony, żeby taki kurs w danej parafii zaistniał. Także... A pani Iza, a pani też widzi ten renesans zainteresowania ikoną dziś? No myślę, że jest ogromny, no dużo, dużo większa jest dostępność, prawda, do wiedzy, do książek, do tych kursów, nawet, nie wiem, ktoś, kogo wielu osób stać, żeby pojechać na taki kurs za granicę, do jakiegokolwiek środowiska takiego, które się tym zajmuje od wielu, wielu lat. Także ta dostępność jest zdecydowanie większa. Także ja myślę, że to wszystko ma swoje plusy i minusy. Mhm. To nie jest tylko tak, że fajnie, ponieważ mam wrażenie, że to pączkowanie takie, no tak jak ze wszystkim, tak, to jest tak, że taki pośpiech robienia takich kursów czasami, czy ich krótkość, spłycanie tematu i tak dalej, no czasami to tak, trafiają do mnie tak na przykład takie osoby do szkoły, które gdzieś tam coś poznały i potem muszą to albo korygować, albo jakieś przychodzą z jakimiś takimi dziwnymi wyobrażeniami o ikonie na temat tego, albo wyobrażeniami na temat szybkości powstawania ikony na przykład, tak, także takie, nie wiem, myślę, że tak jak wszystko. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Znaczy, o ile to jest jakby pewien sposób na dotknięcie tej tradycji, na jakieś inicjacje, to może jakby mieć pozytywną rolę. Natomiast myślę, że niebezpieczne byłoby, gdyby się jakby zatrzymać na takim bardzo powierzchownym jakby poziomie, bo wtedy no, jest ryzyko jakby no nie dość poważnego potraktowania tematu. No ale to są już indywidualne wybory, tak, prawda? Oczywiście. To w naszej szkole tak samo, to nie jest tak, że jak są modlitwy, to ktoś sprawdza obecność, tak? Tak, to jest duża wolność w tym wszystkim. Dokładnie, to jest tak bardzo indywidualne, chociaż się dzieje w takiej właśnie, można powiedzieć, bardzo zdyscyplinowanej regule. Tak? Natomiast pamiętam też, że zawsze są takie pytania, jaki sens w tym jest, że człowiek świecki, który zakładamy, że nigdy nie pójdzie do zakonu, ma uczestniczyć w takim życiu zakonnym. I to jest niesamowite, jak każdy z tych osób gdzieś tam znajduje w swoim czasie odpowiedź na te pytania. Jak pamiętam, po trzecim roku taki mój uczeń stwierdził, że on po prostu założył sobie taką regułę domową, tak jak jest reguła świętego Benedykta, która coś tam ustala, jakiś rytm dnia, ale to jest taka reguła, która właśnie pozwoliła mu się bardziej zbliżyć do rodziny, do żony, do dzieci, do wnuków, uporządkować swoje życie, zrezygnować z rzeczy, które nie są potrzebne w życiu. Także no to są takie odkrycia piękne, myślę. Wybitny kompozytor rosyjski Igor Strawiński powiedział kiedyś, że jest w stanie rozpoznać, czy wokalista czy wokalistka, którzy wykonują jakiś utwór sakralny, czy są wierzący, czy nie. Że po sposobie, w jakim oni śpiewają, on jest w stanie rozpoznać, czy ta osoba śpiewając się modli, a więc jest wierząca, czy też jest to dla niej jakiś popis wirtuozerii. No ale być może Strawiński miał jakieś też takie wyjątkowe duchowe receptory. Natomiast czy państwo jesteście w stanie też rozpoznać, że ktoś maluje ikony, a no nie ma w tym tej głębi życia duchowego, że to nie jest tak naprawdę ikona w sensie duchowym? Czy to da się tak rozpoznać, tak jak Strawiński rozpoznawał te wykonania muzyczne? Znaczy, ja bym od innej strony dotknął troszeczkę tematu, to znaczy, że ja mam poczucie wielkiej odpowiedzialności, jak maluję ikonę. Że muszę jakby jeszcze bardziej się postarać o kontakt z Panem Bogiem, że jakby no, że to będzie wyczuwalne, tak? Że jakby zakładam, że nawet jeżeli ja mam słabsze receptory, to kto inny będzie miał lepsze. I on też mnie jakby no będzie w tej ikonie czuł, na ile w niej jest jakaś nawrócenie, nie wiem, modlitwa, post, na ile nie ma, tak? I na ile to jest właśnie poważnie potraktowane. No więc z tym, że to jest coś, co bardzo trudno przekazać. Prawda? No na pewno jest bardzo trudno, nie wiem, wymagać jakichś postaw religijnych od uczniów, więc to troszkę się zakłada, że to gdzieś przez przykład czy przez w podtekście przechodzi, prawda? Tu jest potrzebny czas. Czas. Tak. To znaczy? Znaczy, no, dłuższy czas, tak? To się nie wydarzy w ciągu 5 czy 20 dni, tylko to po prostu trzeba zacząć tą drogą iść i gdzieś to wdrażać w swoje życie, zbliżać się do słowa, do sakramentów i to życie weryfikuje, mam wrażenie, takie postawy. Mhm. Bardzo mocno. A proszę powiedzieć, dlaczego ikona przez tyle wieków była niedoceniana, zwłaszcza na Zachodzie, że uważano, że to jest taka prymitywna forma artystyczna, która się już przeżyła? Moim zdaniem trochę była kwestia takiego paradygmatu postrzegania rozwoju sztuki, który na Zachodzie jeszcze, jak ja się uczyłem do egzaminu na akademię, to z tego typu książek się uczyłem, gdzie jakby prymitywne były formy właśnie średniowieczne, a potem szło ku najwyższym formom, czytaj, najbardziej realistycznym. Tylko potem wynaleziono fotografię i nagle cały ten paradygmat runął. I dopiero można powiedzieć jakby z rozwojem sztuki nowoczesnej, w sensie no najpierw właśnie już od impresjonizmu przez później kubizm, koloryzm, no różne te prądy współczesnej sztuki, które odkrywały wartości plastyczne poza samym takim mimetycznym odzwierciedleniem dosłownym rzeczywistości widzialnej, one zobaczyły ogromne wartości w ikonie. Też właśnie strukturę abstrakcyjną, jakby zestawienia kolorów, ale nie mimetyczne, nie udające rzeczywistość, tak jak fotografia, tylko jakby autonomiczne w jakimś sensie. Także jakby ja też właściwie odkrywałem ikonę jako sztukę nowoczesną o wiele przed nowoczesnością, stulecia przed nowoczesnością. A czy nie jest tak, że te nurty chrześcijańskie, które odrzuciły ikony, czy w ogóle sztukę przedstawieniową, figuratywną w obrazach, jak chociażby protestantyzm, to zamknęły się w takim kręgu zracjonalizowanych pojęć. Trochę zatraciły ten wymiar mistyczny, który jest obecny właśnie w ikonie. Pani Iza. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę że też, że właśnie to, co wcześniej mówiliśmy, że również to zapotrzebowanie w Kościele katolickim na ikonę również gdzieś tam jest wypełnieniem pewnej luki. Tak, tego racjonalizmu, takiego podania religii od do i wypełniania takiej samej formy bez niedopowiedzeń, tak? I gdzieś myślę, że ikona pięknie łączy chyba właśnie tą triadę, o której mówiliśmy na początku, ale jakoś tak jednoczy w sobie właśnie jakąś taką całość zawiera i tajemnicę, i piękno, i dobro, i prawdę. Więc myślę, że to bardzo mocno, ale również wśród protestantów, no odrodzenie ikony, ja nie wiem, czy można pomówić to odrodzeniem, ale zainteresowaniem jest coraz większe. Czy ikona Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa to jest taka, to już w ogóle ona chyba przekroczyła wszelkie granice, nie wiem, religijności czy jakichś innych wyznań, ponieważ ona jest rozumiana, przyjmowana, nie wiem na jakim poziomie, natomiast no, wiem, że protestanci się do niej modlą. Mhm. No mnie najbardziej zaskoczyła taka informacja, że 3 najbardziej znane wizerunki ikonograficzne Chrystusa, no można powiedzieć, że już, które tak weszły dzisiaj wręcz do kultury masowej, jeszcze na przełomie XIX i XX wieku w ogóle były nieznane. One jakby nie istniały w świadomości powszechnej. To Tak, to jest niesamowite. Andrea, a Luiza? Chcesz? Nie, chciałam powiedzieć, że to jest takie oczywiste, ponieważ no, żyjemy w świecie, gdzie dostępność do obrazów jest tak szeroka, że mam wrażenie dzisiaj powielanie tego i no, to granice też nie istnieją. Tak, tylko że ciekawsze jest, że nikt ich nie znał tych sto kilkanaście lat temu, bo one były w ogóle zakryte przed światem. Tak, bo ja myślałem o synajskim Chrystusie, który teraz na wielu okładkach albumów takich o ikonach się pojawia, a był podobno właśnie na przełomie XIX-XX wieku wśród czarnych, wiesz, okrytych sadzą desek schowany na strychu klasztoru Synaj, na górze Synaj. Andrea Rublowa, ten słynny Chrystus, był podobno deską w schodach, tylko na szczęście stopniem w schodach. Tak, tylko że licem do dołu, więc nie zniszczony. A ten, wiesz, ta piękna mozaika z Hagi Sofii, no to do II wojny światowej była pod warstwą tynku ładnie ukryta i nikt nie wiedział. Tak. No ale myślę, że jednak no, tutaj media bardzo się mocno przyczyniły do tego, żeby... Że może dotrzeć do dokładnie. Tych, to jest prędkość i szybkość docierania jest po prostu no, niepojęta. Ale takim niesamowitym też wizerunkiem, który na mnie ogromne wrażenie zrobił, gdy w ogóle się dowiedziałem o jego istnieniu, jest ikona, która jest związana z terytorium Rzeczpospolitej, a do początku lat 2000 było przekonanie w świecie historyków, konserwatorów, że ona zaginęła bezpowrotnie w czasie II wojny światowej. I dopiero w chyba 2003-2004 roku konserwatorzy z Łódzka, przyjeżdżający od kilku lat na takie konferencje o sztuce bizantyjskiej do Chełmu, po zapoznaniu się i zaprzyjaźnieniu z konserwatorami polskimi w Chełmie, pokazali im w tajemnicy, że mają tą ikonę przyniesioną przez wdowę po ostatnim wikarym z czasów wojny z katedry chełmskiej, który przechował w swojej rodzinie przemalowaną, ukrytą kompletnie ikonę i po tym, jak zdjęto przemalowania i zrobiono restaurację, ukazała się nieprawdopodobnej piękności bizantyjska ikona z XII wieku, no, klasy Matki Boskiej Włodzimierskiej, która jest związana z terytorium Rzeczpospolitej. Super. A czy dzisiaj też nie mamy do czynienia z taką powtórką tego sporu, który kiedyś dzielił chrześcijaństwo, zwłaszcza wschodnie, spór o obrazy, czyli ta wojna ikonoklastyczna. Francuski myśliciel Alain Besançon twierdzi, że współczesne malarstwo, które ucieka od tych form przedstawieniowych, figuratywnych, od pokazywania osoby w sztuce, jest pewnym rodzajem ikonoklazmu. Jeżeli się sięgnie do myśli Kazimierza Malewicza, to on ten czarny kwadrat, słynny czarny kwadrat, właśnie pomyślał wręcz jako antyikonę. I on zalecał, aby go w prawosławnych domach stawiać w tym kącie, gdzie są ikony, to właśnie ten czarny kwadrat, czyli taka jakby ziejąca otchłań zajęła miejsce sakrum. I czy nie macie wrażenia, że też, jeżeli mówimy o ikonie jako pewnej formie obcowania duchowego, że z drugiej strony ta antyikona i ten ikonoklazm współczesny też ma swój określony potencjał duchowy? No trudne pytanie, pan Mateusz Środoń. Ja może dopowiem, że Jerzy Nowosielski, chyba najwybitniejszy twórca ikon w Polsce, twierdził, że jest taki potencjał duchowy zła w tych współczesnych przedstawieniach. Chociażby on mówił tutaj o twórczości Bacona, właśnie. Bacona. Tak. Eumenidy Bacona zwłaszcza. Mm-hmm. Były dla niego takim wyrazem no, tej złej duchowości. Mm-hmm. I czy właśnie dostrzegacie też coś takiego, że jest ten potencjał negatywny, też duchowy, we współczesnej twórczości? No niewątpliwie jakby w ogóle sztuka jest nośnikiem duchowości, no i może to być duchowość ze znakiem plus, ale również może być ta druga duchowość, prawda? I moim zdaniem we współczesnej sztuce no dużo mamy dosyć jakby dużą obecność takiej sztuki, przed którą ja się muszę bronić. Idę na wystawy i są dzieła, przy których ja zaczynam się modlić jakby o ochronę. Tak jak modlę się idąc przez współczesne miasto. Bo jestem atakowany obrazem, który jakby bez dania mu duchowej odpowiedzi, bez jakby jasnego opowiedzenia się przeciwko temu obrazowi, przerabia nasze wnętrze. I to nie w tym kierunku, w którym ja bym chciał, żeby moje wnętrze było przerabiane. Pani Iza Murza, pani też ma podobne odczucia? Znaczy powiem, ja takie tego typu pytania sobie zadaję, kiedy właśnie przychodzą do mnie uczniowie na pierwszy rok i wyobrażam sobie, że żyjemy właśnie w świecie, gdzie tych obrazów z każdej strony jest cała masa. I to nie tylko na wystawach, ale te obrazy atakują nas właśnie. I mówiłam o tych nośnikach, które są dobre, ale w zależności od tego, jak z nich korzystamy, ale i z gazet, i no tego jest multum. I jak sobie zawsze, jak się czyta w takiej lekturze o duchowości ikon na temat właśnie postu oczu i sobie tak wyobrażam, tak sobie zadaję pytanie, jeśli dawno temu, kiedy nie było komputerów, reklam, tych książek, gazet, filmów, tego wszystkiego, ikonograf musiał pościć oczami, to co miałby dzisiaj robić w takim bądź razie? Jak to przyłożyć na czas, na jakość tego postu oczami, biorąc pod uwagę tą masę, ja nie chcę już mówić o atakowaniu, ale masę tych właśnie obrazów, które gdzieś tam się wpisują, tak? Wkodowują w nasze oczy, tak? To może zaproponuję na koniec, że skoro mamy sobie zrobić post oczu, to otwórzmy szerzej uszy i mniej oglądajmy telewizji, więcej słuchajmy radia i także słuchajmy programu trzeciego. I to będzie dobra puenta dzisiejszej audycji. Naszymi gośćmi byli dziś pan Mateusz Środoń tu w Warszawie i pani Iza Murza w Poznaniu. Oboje są twórcami ikon. Gospodarzem dzisiejszego programu był Grzegorz Górny. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Zapraszamy do reklamy. Wyrusz z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak.